إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أوصيكم بالتقوى الله إن دوا ومينكم سياني جسل الزيمة لكم شاء الله وكفوات ذلك ولا يمرش لك وأتى يليوت أمبارا ما يتكاز. أما حديثنا اليوم سنتحدث عن مضار الحسد تتظلم زي جوا مزارا يتفانا حسد مزارا يتفانا نفسك من شيء حسد. ولكن الأول لابد أن نعرف ما معنى الحسد. Nini maana ya hasad? Kwa Waswahili wanasema kufanya wivu, sio wivu wa mtu na mkewe, la, bali wivu kwa maana mtu anamuonea wivu mtu fulani ndio jambo fulani. Kwa hiyo hii ndio tunaita kwa lugha ya Kiarabu yetu al-hasad, au wengine wanaita kufanya gere. Ala kulli hali, kila mmoja na lugha yake. Al-awwal hasad huwa karahatu, kwamba hasad wanatuona wanasema ni kuchukia mtu, kuchukia ma ana ama Allahu bihi, yale aliyoneemesha Allah ala abdi, aliyomneemesha Allah kumneemesha mja fulani, mtu akawa anachukia, hapendelei jambo hilo, anachukia sawaan tamani zawalihi, sawasawa kuchukia kule akawa yeye anatamani neema ile muondokee au ibakie vile vile. Ala kulli hali, basi hii itaitwa hasad kwa kule kuchukia tu, kuchukia kwake kwamba ibakie au isibakie, hii inaitwa ndiyo inaitwa al-hasad. Kwa hivyo wa hukumu al-hasad fil Islam haram, na hukumu ya kufanya hasad katika dini hii ya Uislamu, kama wewe ni Muislamu, basi hasad imeharamishwa moja kwa moja, ni jambo ambalo halifai na lina madhara ambayo tutayaonesha katika hutuba yetu hii. Kwa hiyo kufanya hasadi katika Uislamu ni haramu, kama hadithi ambayo imepokelewa عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قلت أنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن كما لم تكن وسيمة لا تباغضوا يتم أنس شكيان ولا تحاسدوا ولا متفنين هسدى نسي هسوديان شكيان ولا متفن هسدى وكونوا مع الله إخوانا nakuweni pamoja kuweni nyinyi pamoja kwa yani kwa ajili ya Allah muwe kitu kimoja muwe ndugu. Mtume anasema wakulu na kuweni ma Allah kwa ajili ya Allah muwe ni ndugu muwe kitu kimoja. Wala yahillu, mtume akaendelea kusema wala si halali ni muslimu kwa muislamu yoyote akamuhama akahu ndugu yake fauka salati zaidi ya siku tatu. ولا يحل لمسلم ثم نسمى في هلالك ومسلم أن يجهر أخاه أكمهام بذيارك فوق ثلاث زي السكاب. حديثه رواه مسلم أبيتنجيه ومسلم فوق فيك حديثه تنجفوزة ثم نسمى ولا تحاسدوا ولا متوسديان ولا متفاني حسدى جامب لكفاني حسدى نجامب أمبالو لهم كتابة. Zikumbuke aya tatu Allah alisema mathalan ya kwanza zinafanana aya hizi zipo nyingi. Amesema mathalan katika sura Al-Kahf wa idh kunna lil malaikati, hebu kumbuka pale ambao tulikuambia malaika, tuliwaambia nini? Msujudieni Nabii Adam, wakasujudia wote. Wa idh kunna lil malaikati isjudu li Adam, kumbuka pale tuliwaambia malaika msujudieni Adam, fasajadu, wakasujudia illa ibilisa, isipokuwa ibilisi. Fafasaka ala amri rabbi, akajivua katika amri ya mula wake. Zimekuja aya hizi nyingi sana katika Qur'ani, wanatuona wanasemaje juu aya hizi. Basi kila panasemwa, almufassirina wanasema aya hii, jambo hili alilofanya ibilisi, huwa dhambu, hii ndiyo dhambi ya kwanza ambayo ameasiwa Allah huko mbinguni, sababu yake imetokana na hasad. Ameambiwa ibilisi Allah amesema kumwambia malaika wote msujudieni Nabii Adam, lakini ibilisi fiki yake fafasa kaala amri rabbi. Basi alhasadu huwa awwal dhambi, ndiyo dhambi ya kwanza, yani sababu ya mwanzo ya kuasiwa Allah huko mbinguni, sababu yake ilikuwa ni hasad, hakuna kitu kingine. Huyo ibilisi alikataa kumsujudia Nabii Adam si kwa sababu nyingine yote, ni sababu ya hasad kubwa, kama haya alivyoeleza Allah katika sura Al-Hijr. Kwa sababu ibilisi akawa anasema mimi ni msujudie huyo ambaye uliyemuumba kwa udongo, hili haliwezekani kwa ile husna tuliyokuwa si hiyo. Ikumbuke aya nyingine Allah anavyosema, watlu alaihim nabaa bani adam, hebu wasomee habari za watoto wawili wa Nabii Adam, idh karaba kurbanan, pale ambapo walipeleka sadaka zao, fatukubila min ahadihima, ikakubaliwa ya mmoja katika wale, walam yutakabbalu min al-akhar, lakini mmoja wao hakukubaliwa. Yule ambaye alikuwa akataliwa akamwambia ndugu yake au yule jamaa yake, la akutulannaka, nitakuua, lakini yeye akamwambia innama yatakabbalu Allahu min al-muttaqin, kwa hakika si vinginevyo Allah anakubali Allah ya wale wacha Mungu tu. Basi kisa maarufu kinaitwa Qabil na Qabil, alimuua mwenzake. Nini kilichompelekea? Kala la ulama wanasema alhasad huwa dhambu alawwal fil ardi, hasad ndiyo sababu ya mwanzo patafanywa dhambi katika ardhi. Basi sababu yake ilitokana na hii hasad. Huyu Qabil na Qabil, mmoja wao alimfanyia husna mwenzake tu, ndiyo sababu ikapelekea Allah akaasiwa katika ardhi. So dhambi ya kwanza sababu yake katika mbingu, basi ilitokana na hasad. Na ulimwenguni watu walipoletwa duniani, basi dhambi ya kwanza sababu yake ilitokana na hasad, chuki tu. Basi kwa Mtume anasema wala tabagha. Si hiyo tu, ikumbuke tena aya katika sura Al-Baqara, au Allah aliposema watakathirun, wanatamani wengi hawa ambao ni ahli kitabi, hawa waliopewa kitabu, la yurudunakum, lau kama nyinyi watakurudisheni katika dini zao, yani wa ukafiri, wanatamani wao wakurudisheni katika dini zao, min baadi ma tabayyana lahum alhaq, baada kubainikieni nyinyi kwamba hii mnaofuata Uislamu ndio haki. Lakini Allah anasema hawataki kukurudisheni hivi, isipokuwa kwa sababu moja tu, hasadan min indi anfusihim, sababu kubwa inawapelekea hawa washirikina wakawa wanatamani nyinyi wakurejesheni kule kule, kutokana na husda tu, chuki tu ziliyomo ndani ya nafsi zao. Kama mufasirun, wafasiri wanasema jambo la mwanzo lilopelekea mpaka watu wakakataa kufuata wahi wa Mtume, wakakataa kufuata hii dawa, sababu kubwa ilikuwa ni hasadi. Hii hasadi ndio iliyowapelekea wao wakaacha kufuata amri ya Allah. Na Allah anasema hawa waliopewa kitabu, alladhina atainahumul kitaba yaarifunahu kama yaarifuna abnaahum, hawa wanajitambua hili kama hii ni haki, kama wanavyotambua mtu anakumtambua mtoto wake. Wa inna fariqan minhum layaktumuna alhaqa, lakini wengi miongoni mwao wanaificha haki, wa hum ya'lamuna, aliyakuwa wanajua. Kwa hasadi ndiyo iliyowapelekea wao wakaikataa haki. Kwa Mtume anasema wala tahasadu wala msihusudiane. Kwa dhambi ya kwanza kuwasiwa Allah mbinguni, sababu yake ni hasad. Ibilisi ameasi kwa sababu ya hasad. Dhambi ya kwanza kuwasiwa Allah hapa ulimwenguni, baada ya kuleta viumbe, sababu yake ni hasad. Na sababu iliyopelekea Makuraishi au makafiri wengine wengi kukataa kufuata haki, wakafanya hasadi tu kwa sababu waliona Mtume mmoja alimtumwa kumbe kaleta Mwarabu. Sio tukogowea mitume wote watakaokuja ni Wayahudi, lakini safari hii kaja Mwarabu. Kwa hivyo wakaleta chuki ndani ya moyo. Kwa Mtume anasema wala tahasadu wala mnauelewe, annahu mahma kana hasadahu, mtu vovote utakapokuwa ile hasadi yako atakayofanya wewe, ufanya chuki utakayokuwa ikiwa kawiyu ikiwa ni kubwa la yumkinu abadan uelewe kwamba haiwezekani milele aliyarfa ni'matullah kiondosha neema ya Allah wewe utakusikia tu mtu kashamjalia Allah kampa gari kampa uwezo wa nyumba kampa uwezo wa mfano wa cheo fulani wewe hata ukifanya chuki gani huwezi hata siku moja kuiondosha neema ile sasa kama walijua hivi kwa nini unafanya hasad kwa nini tena ukae wewe uanze kutukia kwamba mtu amepewa neema fulani wewe ukawa unatukia kwa nini kwa sababu hii hasad ina madhara makubwa dhara lake la mwanzo أن الحاسد يقول من يكون حسدا على يكون حسد إذا حسد شخصا على مفنية شخص يوت كما أنا مثل يوت أكي مفنية حسد أكوا أنا تفكية أكوا إيها فندلين كما تقول المفاتير إكوا أنا فيند يعني إلا أنا تفكية تو هو أنا نيمة إلي أكتاك يندوك يا ستاك يندوك بس هو حاسد فإن المعسود أكيك يولي على يفنية حسد ya'khudhu min hasanatihi yawm al-qiyamah atakuja kuchukua mema yake huyo anayefanya husda siku ya kiyama kwa nini kwa sababu yeye atakuwa tena yupo barazani kila siku anazungumza yule hivi kama uona mtu ana gari mwizi yule mara anafanya kazi sio chara mara anafanya kazi sio sehemu gani yule anaiba tu yule hivi kwa yeye kazi yake atakuwa ni kusema watu kibali hii ndio adhara kubwa kama ukiingiza hasad basi utakuwa wewe tena huishi kusema sema yale si yake, yale si hivi, yale si hivi. Kwa hivyo yeye atakuwa anafanya hasadi la illa lahu min al-khabli wala ghaiba. Na yeye amekatazwa kutea si halali kwa yeye kufanya kusema uongo wala jambo la kusengenya kwa sababu akikaa hivyo atakuwa yeye ni mwenye kusengenya. Na hii hasadi haiji isipokuwa sababu zake kubwa inakuwa adawa walbaghdha walhaqdi inakuwa fana ni uadui chuki watu wanaekeana mafundo katika moyo hizi ndio sababu zinazopelekea watu wakafanya hasadi kwa mtume anasema wala tahasadu wala msifanyane hasadi jambo jingine linalopelekea kwamba mtu huwa anafanya hasadi anakuwa kuna kibri na hichi kibri ala almahsudi kwa yule ambaye anaifanywa mtu kwa mtu kapewa mali mtu kapewa cheo mtu kapewa jambo fulani basi yeye anafanya kibri kwa watu utaniweza wapi utanifanya nini kwa wale watu sasa wanafanya kibri yeye anafanya kibri watu wanamwekea chuki ndio nini yule bwana kwa kitendo kile kinapelekea watu sasa wakawa wao sasa wanamfanyia husda kwa nini kwa sababu anafanya kibri kwa hiyo watu waepukane na jambo la kibri ili wasije wakaingia katika hasad kwa hasad ni jambo ambalo ni kwa ibada tena baya sana الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أوصيكم بالتقوى الله مرة ثانية نكوصياني جيوس لزيمة لكم شاء الله كما رأفيلي نكتككم شاء الله بس كما لبصيبا نتوم ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا متفكياني ولا متفكياني ثاني ومن المضرة الحسد نكتك المضارة يا حسد أن الحسد يوجب إيراد العبد في لامبا يفني حسد jambo hili linapelekea kwa mja kwamba yeye anaitabika anapinga kumpinga Allah aliyetukuka min fadlihi zile fadhila zake anaitabika kwamba yeye إيراد العبد anapingana na Allah anisual taala atuhani sual Allah taala kumuomba Allah yajuu aliyetukuka kwa sababu yeye sasa anakuwa anafanya husda alitakiwa afanye nini kwa yeye alitakiwa aombe fatajidu utaona wewe daima kila siku yule ambaye anafanya hasadi juu ya neema ya mtu fulani basi yeye anakuwa yeye kila siku yupo katika kushughulika na jambo la yule tu basi yupo katika kumshughulikia mtu fulani tu kakaa barazani kamsema huyu kakaa barazani kamsema huyu wala yeye haombi akamuomba Mola wake labda awe kama yeye yule yeye hana wakati huo kwa hiyo kila siku anapinga zile neema za Allah wala yasal Allah min fadlihi wala yeye hakaya akamuomba Allah zile fadhila zake na Allah anasema katika sura an-nisa wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd wala sija katamani mmoja wenu kutamani kile ambacho alichofadhilishwa fulani mmoja wenu akafadhilishwa juu ya mwingine na yeye akatamani kwa kama vile Allah anasema lirijali nasibu mimmaktasabu, wanaume wana fungu lao kwa yale waliyochuma. Walinisai nasibu mimmaktasabu, na wanawake wana fungu lao lile walilochuma. Halafu Allah akasema fasalu Allah min fadli, muombeni Allah fadhila zake. Huyu hasadi sana wakati huu anakuwa yeye haombi, mwenzake kabarikiwa jambo kadhaa, basi yeye habari yeye haiko hivyo. Mola kamjalia huyu kapata watoto, yeye hana watoto, basi oh, chuki zinazidi. Mtoto kila mtu akapati mtoto nombe tu kapati eti form 2, anaanza kufanya chuki. Hapo itakuwaje hapa eti form 2 kapati nini? Watoto wanapelekwa tu. Yeye ndo kaona jambo kubwa. Wakati wanafungwa tu, haya nendeni, nendeni msikae ndani. Yeye kalifanya hili jambo kubwa, basi kaingia chuki, itakuwaje hapati? Kwani kapati wapi eti form 2? Chuki, mara kamtamroga, mara kujikamfanyia hivi, ili jambo halikubaliki. Kwa hasid kila siku anafanya ahadi, anazipinga zile neema za Allah. Si hiyo tu, huyo hasid yakunu alhasid, anakuwa kila siku hasid, izdiraa ni'matillah, anazidharau zile neema za Allah. Yastakim, anakuwa kila siku anazidharau sana wakati huo. Kwa nini? لانه فسبب يا يرى انه ليس في نعمه الله يا كل سيكو اتكون انا انا كما حيوكو في نعمه الله خلاص كل سيكو انا مني سيكو في نعمه فسبب يا مثلا كباركي وانا مولاك كباركي ولا بسكل مزاك انا فيسبا مزاك انا كليكي مزاك انا غاري مزاك انا هيدي بس يي اتجيونا في نعمه بسكلي حنا نيره يوت اللي يكون مولاك قوم بكل مزاك حتى يا بسكلي هذا. Mtume amesema unapotaka kumwangalia mtu kuzishukuru neema za Allah, basi muangalie yule aliye chini yako, usimwangalie aliye juu. Ukitaka kumwangalia sijui fulani ana gari na wewe lazima upate gari, utaharibikiwa wewe. Allah akakubariki baskeli, kuna wenzako wanatembea kwa miguu. Wewe Allah akakubarikia japo kijumba tu, kibanda kina vyumba viwili na na choo hicho hicho. Kuna wenzako mpaka leo anataka kufanya nusra, hata pa kukaa hawana, pale pa kukoji hawana. Kwa ina maana wewe Allah amekubariki jambo kubwa, lakini hasidi hili halioni. Kila siku yeye anakuwa yastakiru ni'matillahi, anajipinga, anadharau neema za Allah, anajiona laisa fi ni'matillahi, wala yeye hana neema yote. Kuna watu wako hospitali miaka na miaka, lakini yeye anatembea, yuko vizuri, lakini hili halioni. Kisa kwa sababu yeye hakupewa mali kama alipopewa mtu fulani. Mtume anasema wala tahasadu wala tusiya. Kwa hiyo hasidi yuko kama hivyo tu kila siku. Si hivyo tu, madhara mengine ya hasadi, anna alhasad yunafi kamal alinsani, panapingana na ule ukamilifu wa mwanadamu, ile imani yake panapingana na imani yake, kwamba ataisabika hasid ana imani kamili. Na hii ni kaulihi sallallahu alaihi wasallam, ni kutokana na kauli yake Bwana Mtume aliposema la yu'minu ahadukum, hatuamini mmoja wenu, kwa maana hatakuwa na imani kamili, hatta yuhibba li akhihi, mpaka apendelee kwa ndugu yake, ma mambo ambayo yuhibbu li nafsihi, anayependelea yeye mwenyewe nafsi yake. Je, wewe kama ndio umepata yapo mtu nobe, ndio utapendelea mwenzio? Ikiwa wewe ile unipendelea, basi na mwenzio usifanyie. Je, wewe kama Allah akakubariki ikakupa japo kijivespa tu au kijigari kidogo tu, ndio utapendelea kigari chako kiungue moto? Huwezi kupendelea hilo, basi usipendelee na mwenzako likawa hivyo. Kwa mtu anasema la yu'minu ahadukum, hawezi kuamini mmoja wenu mpaka huyo mmoja wenu apende kwa ndugu yake kama kile anachokijipendelea nafsi yake. Kwa hiyo ndani ya nafsi yako hakuna hata siku moja ukapendelea shari, basi na ndugu yako usimpendelee shari. Kwa sababu Mtume anasema wala tahasadu wala msihusudiane. Al-hasil al-qawli, basi ufupisho maneno, anna al-hasada khuluqun dhamiman, kwamba hasadi uelewe kwamba ni tabia iliyokuwa mbaya sana, ni tabia ambayo haikubaliki na tabia iliyokuwa mbaya. Kwa hivyo idha raaita, utakapoona anna allaha kad an'ama ala abdihi, utakapoona kwamba Allah ameneemesha kumneemesha mja wake jambo lolote, la takra, usichukie ndio mambo yanavyoenda. Sio kadhani watu wote tena unataka wawe matajiri, haiwezekani. Unadhani watu wote kama ndio watakuwa matajiri, nani atakayefanya shughuli za fulani na fulani? Sote tu tena mtu huyu wewe huyu ana account bank sio bilioni 10 na bilioni 10, nani utakayemleta aje afie rangi hapa? nani atakayempa jembe akao kumwambia sasa kanipe, wakati sasa tunasema ni matajiri. Allah akayafanya haya kwa hikima kubwa, lazima wawepo watu wa sampuli tofauti, huyu amtumikie huyu, huyu amtumikie huyu, na haya kama alivyoeleza Allah katika sura Ash-Shura. Katika sura Ash-Shura Allah alisema walau bakatallahu rizqa li'ibadihi, na lau kama angezikujua Allah zile riziki kwa waja wake, labaghaw fil ardi, basi watu wangefanya maanake ufisadi katika ardhi, kwamba watu wote matajiri, hii ingekuwa haivyo. Lakini Allah anasema tunyajalia baadhi yao kuwa ni watumwa. Huyu bwana nina shimbo langu la choka nchimbie, ndio utabaki hapo hapo. Huyu mwingine atafikia siji hii na konde yangu nitakayoulimie, huyu atabakia hapa hapa tu. Kwa hivyo usije ukaona neema ya Allah, mtu Allah amemneemesha neema yote, usije ukasifia. Bali unatakiwa kufanya nini? Bali sema hivi, Allahumma zidhu min fadlika, mzidishie yeye katika fadhila zako, wa atini, na unipe mimi afdalu minhu, lililokuwa bora kuliko hiyo. Wewe omba hivyo tu basi, kama hujui kwa Kiarabu, sema hata kwa Kiswahili, ewe Allah, mzidishie wewe huyu fulani katika neema zako, na unipe mimi lililo bora kuliko hili. Kwa hivyo Mtume anasema wala tabaghadu wala tahasadu, msibughudhiane wala msihusudiane, wakunu ma Allah ikhwanan, na kuweni pamoja na Allah, pamoja na Allah, yani muwe kwa ajili ya Allah, muwe kitu kimoja. Hivi ndivyo Mtume anasema, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, فبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.